मंत्र पाठ ओम सहना ववतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम जो है प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद का जो संप्रदान है, कर्मणायम भी प्रति संप्रदानम, इसकी व्याख्या हमने पढ़ाया था, हमने बताया था। और बालबोध श्रवण जी, आपका वो नंबर 72 वाला हमारे पास नंबर नहीं है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, इसी से पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं तो काट दो, दोनों में से करो। पहले से व्यवस्था रखना चाहिए, कान में लेकर के पढ़ो, कान में रख करके। तो कर्मणायम भी प्रेति संप्रदानम हमने बताया था आपको कि कर्ता ददाति कर्म के द्वारा जिसको लक्षित करता है उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। तो ददाति कर्म कैसे पता चला, तो संप्रदानम जो अन्वर्थ संज्ञा है इससे पता चलता है, अर्थात कर्णभूत कर्म के द्वारा, ऐसा भी जो कह सकते हैं कर्णभूत कर्म के द्वारा जिसके अभिप्राय को सिद्ध किया जाता है उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। कर्णभूतेन कर्मणा यस्य अभिप्रायं साधयति यम उद्दिशति तत् कारकं संप्रदान संज्ञकं भवति। जैसे उपाध्याय गाम ददाति, माणवकाय भिक्षां ददाति, ये हमने बता दिया था कि उपाध्याय को गाय देता है, बालक को भिक्षा देता है। अब आगे है 33 नंबर सूत्र है, वह रुच्यर्था नाम प्रियमानः। रुच्यर्था नाम प्रियमानः, रुच्यर्था नाम अकारांत पुमलिंग, रुच्यर्थ शब्द षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, प्रियमानः अकारांत पुमलिंग, प्रियमान शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। समास है, रुच्यर्था नाम में समास है, रुचि अर्थो येषां ते रुच्यर्थाः, रुचि अर्थ है जिन धातुओं के, जिन धातुओं का अर्थ रुचि है, रुचि माने अच्छा लगना, अभिलाषा, तो रुचि अर्थ है जिन धातुओं का, उसको कहेंगे रुच्यर्थ धातु। तो रुच्यर्था नाम धातु नाम प्रयोगे, प्रयोगे का अध्याहार करेंगे। रुच्यर्था नाम धातु नाम प्रयोगे प्रियमानः अर्थः, प्रियमानो यो अर्थः, प्रियमानः माने तर्पमानः, तृप्यमानः यो अर्थः, तत्कारकं संप्रदान संज्ञकं भवति, माने रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग में जो प्रियमान है, जो तर्पमान है, जो तृप्यमान है, उसकी सप्रदान संज्ञा होती है। तो तुरुच्यर्थक जो धातु है, अच्छा लगना जो धातु है, प्रिय लगना जो धातु है, इनके प्रयोग में जो प्रियमान है, जो तर्पमान है, तृप्त होने वाला है, हैं? जो तृप्त होने वाला है, तर्पमान का मतलब, तृप्यमान का मतलब हुआ कि तृप्त होने वाला, अर्थात जिसको वह वस्तु प्रिय लगता हो, जिसको वस्तु प्रिय लगता हो, वो तर्पमान होता है, वह प्रियमान होता है, जिसको अच्छा लगता है वह तृप्यमान है। तो उस कारक की संप्रदान संज्ञा हो, जैसे देवदत्ताय रोचते मोदक, तो देवदत्ताय रोचते मोदक, तो मोदक देवदत्ताय रोचते, मोदक जो है देवदत्त को अच्छा लगता है। तो यहाँ पर रुच धातु का प्रयोग है, रुच्यर्थक धातु का, रुच धातु स्वयं अपने आप में है, और इस धातु के प्रयोग में जिस जो प्रियमान है, जो तृप्यमान है, जिसको अच्छा लगता है, तो देवदत्त को अच्छा लगता है, देवदत्त तृप्त होने वाला है, तर्पमान है, इसीलिए इसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। हाँ जी, और एक आदमी सुन ही नहीं पाते हैं। कौन दूसरा भी पढ़ रहा है क्या? आचार्य जी का नंबर फिर आप दोबारा कर दे, मैं तो नंबर दिखाता हूँ आप कीजिए तो। ना वो मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि दूसरे व्यक्ति भी पढ़ रहा है क्या? हाँ दूसरे व्यक्ति भी पढ़ रहा है, सुबोध है ना, सुबोध वो भी पढ़ रहा है। सुबोध आया हुआ है क्या? हाँ सुबोध यही पर है, सुबोध कहाँ गए थे गाँव? अच्छा सुबोध, कौन सा सुबोध? कौन सा ब्रह्मचारी है सुबोध? अच्छा मैं तो समझा कि वो भी चला गया। ना ना ना वो नहीं गया। अच्छा बोलो बोलो, मेरे साथ पेन भी नहीं है। क्या अर्थ क्या है बोलो? 7-2 72940 72940 72940 72940 72940 72940 59045। तो यहाँ पर है देवदत्ताय मोदक रोचते, रोचते मोदक, तो देवदत्त को, देवदत्त तृप्त होने वाला है, देवदत्त को अच्छा लगता है, इसलिए देवदत्त की संप्रदान संज्ञा हो गई है। संप्रदान में संप्रदान चतुर्थी, इसलिए देवदत्ताय बन गया। ऐसे यज्ञदत्ताय स्वदते अपूपः, देव यजदत्ताय स्वदते अपूपः, तो अपूप जो है, अपूप का मतलब होता है, अपूप का मतलब होता है मालपुआ। तो यजदत्ताय स्वदते अपूपः, यजदत्त को मालपुआ या पुआ, अपूप माने पुआ, पुआ अच्छा लगता है या पूरा स्वादु लगता है, स्वाद लगता है, स्वादु लगता है। तो यहाँ पर वह देव यजदत्त को, ऐसे यजदत्त चतुर्थी व्यक्तियों की संप्रदान हो गया, संप्रदान चतुर्थी, संप्रदान में चतुर्थी व्यक्ति हो गई है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, रुच्यर्था नाम प्रियमान जो कहा, धातु पाठ में रुच धातु पढ़ेंगे तो रुच दीप्तौ, धातु पाठ में यदि आप देखेंगे तो रुच दीप्तौ, दीप्ति अर्थ पढ़ी गई है, परंतु अनेक अर्था ही धातु भवंती, धातु अनेक अर्थ वाले होते हैं, धातु के एक अर्थ नहीं, तो केवल उदाहरण मात्र के लिए दिया हुआ होता है, तो वह प्रसिद्ध जो है वो दे दिया जाता है, परंतु दीप्ति जो है रुच का जो है अभिलाषा अर्थ है, इच्छा अर्थ है, रुचि अर्थ है, इसी से पता चलता है। तो यहां पर रोचते जो है, रोचते का अर्थ है कि अच्छा लगता है, चाहता है, इच्छा उसको जो है, यजदत्त को लड्डू की अभिलाषा है। ये आगे है श्लाघ्नुं स्थाशपां जीप्स्यमानः, श्लाघ्नुं स्थाशपां अकारांत पुंलिंग श्लाघ्नुं स्थाशप शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, जीप्स्यमानः अकारांत पुंलिंग जीप्स्यमान शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास है श्लाघश्च नुं च स्थाश्च शपच इति श्लाघ्नुं स्थाशपः, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। तेषां श्लाघ्नुं स्थाशपाम और जीप्स्यमानः का मतलब हुआ जपयितुम इष्यमानः, सॉरी जपयतुम इष्यमानः इति जीप्स्यमानः। तो जपयतुम इष्यमानः माने जानना, जपयतुम माने जानना, ज्ञा अवबोधने जानना चाहता है, जपयतुम इच्छति यहां पर जो है जानना मने जानने को ईर्ष्यमाण चाहने वाला, ये जो है पता चल जाएगा वाक्य से, जपयितुम ईर्ष्यमाण अर्थात बोधयितुम बोध करने, बोधयितुम अभिप्रेतः अब इसका अर्थ हो गया वह श्लाघ नुं स्था शप इत्येतेषां धातूनां प्रयोगे यो जीप्स्यमानः यो बोधयितुम अभिप्रेतः अर्थः तत्कारकं संप्रदान संजकं भवति। बोलते हैं श्लाघ नुं स्था और शप धातुओं के प्रयोग में जो जीप्स्यमान अर्थ है, अर्थात जिसे श्लाघा आदि जानने का श्लाघा आदि आदि को जानना अभिप्रेत है, बोधयितुम अभिप्रेत है, जानना अभिप्रेत है, जानना अभिष्ट है, उस कारक की जो है संप्रदान संज्ञा होती है। जो मैंने श्लाघ नुं स्था शप इत्यादि धातुओं के प्रयोग में जो जनाए जाने की इच्छा वाला है, उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण के लिए स देवदत्ताय श्लाघते, स देवदत्ताय श्लाघते, तो यहां पर है कि वह देवदत्त की प्रशंसा करता है। तो देवदत्त की प्रशंसा करता है मतलब क्या हुआ जी, यहां पर जीप्स्यमान क्या हुआ, यहां पर देवदत्त की श्लाघा करता है, श्लाघा कहते हैं प्रशंसा को, तो देवदत्त की श्लाघा करता है, प्रशंसा करता है, देवदत्त को जानना चाहता है, देवदत्त को जानने की इच्छा करता है। तो जानने की इच्छा करता है तो जनाए जाने की जो इच्छा वाला है, जानने की तो जनाया जाना जो है, तो देवदत्त को जानने की इच्छा करता, तो देवदत्त जनाए जाने की इच्छा वाला है, अर्थात देवदत्त को जनाना चाहता है, देवदत्त को जनाए जाने की इच्छा वाला है का मतलब कि जनाए जाने के अर्थात देवदत्त को जनाने की इच्छा जनाना चाहता है। तो अर्थात यहां पर प्रशंसा करके जनाना चाहता है, इसलिए श्लाघा देवदत्त को जनाना चाहता है, ये अर्थ हो गया कि देवदत्त को जनाने की इच्छा से करता है, तो देवदत्त की प्रशंसा करता है का मतलब ये होता है कि उसको देवदत्त को माने देवदत्त को जनाना चाहता है। तो जीप्स्यमान, जीप्स्यमान हो गया देवदत्त, कि जनाए जाने की इच्छा वाला हो गया देवदत्त, जिसे जनाना अभिष्ट है। अब दूसरा है, जैसे उदाहरण है कि हूं धातु का स देवदत्ताय हनुते, तो देवदत्त वह स देवदत्ताय हनुते, तो देवदत्त को हटाता है, तो देवदत्त को हटाता है, तो देवदत्त को हटाता है जी, नूंग अपनयने अपनयन, देवदत्त को का अपनयन करता है, तो देवदत्त का अपनयन करता है, क्यों हटाता है जी? एक तो वैसे हटाना हुआ, परंतु देवदत्त को वहां से हटा रहा है तो जनाना चाह रहा है कि ये देवदत्त है, तो देवदत्त वहां पर देवदत्त की यदि प्रशंसा यदि कोई कर रहा है तो देवदत्त को प्रशंसा इसलिए किया जा रहा है कि देवदत्त को जनाना चाहता है लोगों के सामने, जनता के सामने, दूसरे के सामने, इसलिए देवदत्ताय श्लाघते, वह जीप्स्यमान हो गया, जनाए जाने की इच्छा वाला है वह, अगर उसको जनाना चाहता है तो देवदत्ताय श्लाघते हो गया, और देवदत्ताय हनुते में इसमें भी जनाना चाहता है, पर वो निंदा करके जनाना चाहता है, हटा करके जनाना चाहता है, हटा दिया वहां से, हटो हटो, तो निंदा ही किया एक तरह से, तो उसको अपनयन करके जनाना चाहता है, ऐसे श्लाघ नु, श्लाघ नु और स्था, था जो है देवदत्ताय तिष्ठते, देवदत्ताय तिष्ठते, तो देवदत्त में आस्था रखता है, तो उसके प्रति आस्था रख करके दूसरे को जनाने की इच्छा कर रहा है दूसरे के सामने, तो उस आस्था को देव, उस आस्था को जो है देवदत्त को जनाना चाहता है, माने ये जो है देवदत्ताय तिष्ठते, तो देवदत्त को जनाने की इच्छा से देवदत्त के लिए ठहरता है, या देवदत्त के प्रति आस्था रखता है, देवदत्त को जनाने की इच्छा से देवदत्त के प्रति आस्था रखता है, या देवदत्ताय तिष्ठते आस्था रखता भी हो जाएगा, देवदत्ताय तिष्ठते देवदत्त को जनाने की इच्छा से जो है वो ठहरता है, देवदत्त के लिए खड़ा है, यज दत्त देवदत्ताय तिष्ठते, तो देवदत्त के लिए खड़ा है, अगर देवदत्त को जनाने की इच्छा से खड़ा है वहां पर देवदत्त के लिए ठहरा हुआ ठहरता है। ऐसे ही शप धातु का प्रयोग है, जिसे सह देवदत्ताय शपते, तो सह देवदत्ताय शपते, वह देवदत्त जो है देवदत्त को जनाने की इच्छा से, देवदत्त को जनाने की इच्छा से देवदत्त को उलाहना देता है, देवदत्त का उपालंबन करता है, देवदत्त को जनाने की इच्छा से देवदत्त को बुरा भला कहता है। तो कहने का अभिप्राय यह हुआ कि ये यहां पर स सहदेवदत्ता श्लाघते का अर्थ हुआ कि सहदेवदत्तम श्लाघ मान ताम श्लाघाम तमेव जपितु इत्यर्थ। माने वह देवदत्त को की प्रशंसा करते हुए उस श्लाघा को ताम श्लाघाम माने देवदत्त को प्रशंसा करता हुआ जो है ताम श्लाघाम वह जो श्लाघा तमेव जपितु उसको ज्ञापित करने के लिए ही उस श्लाघा को करता है। सहदेव दत्ता हनुते मैंने सहदेव दत्तम अपने माना तद अपनयनम तमेव जपितुम इच्छति। मैंने वह देव दत्त को हटाता हुआ तद अपनयनम उसका अपनयन उसको ही जनाने की इच्छा करता है, उसी को जनाने के लिए इच्छा करता है। वह अपनयन मैंने उसको जनाने की इच्छा से ही ये करता है, कहने का अभिप्राय यह हुआ। सहदेव दत्ता तिष्ठते मैंने सहदेव दत्ते तिष्ठ माना वह देवदत्त में आस्था रखता हुआ आस्थाम तमेव जपितुम इच्छति आस्था को उसको ही ज्ञापित जनाने की इच्छा करता है इत्यादि इत्यादि है। तो कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर जो हमने बताया था कि श्लाघ नूंग स्था शप धातुओं के प्रयोग में जिसे उस श्लाघा इत्यादि को जनाना अभीष्ट है, जिसको जिसे श्लाघा आदि को जनाना अभीष्ट है उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। तो श्लाघा माने प्रशंसा, नुंग माने अपनयन, निंदा, स्था माने ठहरना, शप क्या बोलते हैं कि जो है शापित करना, शप उलाहना देना इत्यादि जो है वह इत्यादि को जनाना अभीष्ट है उस देवदत्त को। देवदत्त को ही मैंने जो थोड़ा ये बोल दिया कि भाई अलग को दूसरे के सामने, तो दूसरे ने माने उसे ही जनाना, इसको इस रूप में ले लीजिएगा, इसको इस रूप में लीजिएगा कि सहदेव दत्ता श्लाघते का मतलब देवदत्त की प्रशंसा करता है तो उस श्लाघा को देवदत्त को जनाना चाहता है, प्रशंसा को जनाना चाहता है, उसकी प्रशंसा करके उस प्रशंसा को उसको बताना चाहता है, उस प्रशंसा को जनाना चाहता है, उसी को जनाना, दूसरे को नहीं। मुझे दूसरा कह दिया और ठीक नहीं किया, गलत मैं बोला, यहाँ पर ये होना चाहिए इसका कि वह सहदेव दत्ता श्लाघते का मतलब हुआ कि वह देवदत्त की श्लाघा करता है, क्यों करता है, उस श्लाघा को प्रशंसा को देवदत्त को जनाना चाहता है। मैं तेरी प्रशंसा कर रहा हूं तो श्लाघा को देवदत्त को जनाना चाहता है। और देवदत्त वह देवदत्त को हटाता है तो वह हटाता है, क्यों हटाता है, देवदत्त को इसलिए हटाता है कि उस अपनयन को हटाने को देवदत्त को जनाना चाहता है कि मैं तुझे हटा रहा हूं, देखो अपमान कर रहा हूं, निंदा कर रहा हूं इत्यादि। वह देवदत्त में आस्था रखता है, देवदत्त के लिए ठहरता है तो देवदत्त के लिए ठहरता है तो उसको जनाना चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए ठहरा हुआ हूं, मैं तुम्हारे लिए ठहरा हूं। या देवदत्त के प्रति आस्था रखता है और उस आस्था को देवदत्त को जनाना चाहता है कि तुम्हारे प्रति मैं आस्था रखता हूं, उसी को जनाना है। और देवदत्त को उपालंबन देता है, उलाहना देता है तो इसलिए देता है कि देवदत्त को उलाहना देता है और उस उपालंब को उलाहना को देवदत्त को जनाना चाहता है कि मैं तुझे उलाहना दे रहा हूं, तो उसी को देवदत्त को जनाने की इच्छा से देवदत्त के लिए ठहरता है, उसी को जनाने की इच्छा देवदत्त की निंदा मैंने देवदत्त को जनाने की इच्छा से देवदत्त की निंदा करता है, देवदत्त को जनाने की इच्छा से देवदत्त की प्रशंसा करता है। तो जनाए जाने की इच्छा वाला, तो जनाए जाने की इच्छा वाला जो है वह देवदत्त है, उसी को ही जनाना जनाए जाने की इच्छा मैंने वही उसी को जनाना चाहता है, तो वो जीव सीमान हो गया। समझ आया जी, जो मैं बताना चाहा समझ में आया जी आचार्य जी? स्वाति जी आप समझी? चलिए जी आगे चलते हैं। रुक जाइए, इंडिया में कट गया। यार आगे है, आर्यरुत्तमर्ण आगे है धारे ऋतमर्ण धारे है इकारांत पुल्लिंग धारी शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है उत्तमर्ण अकारांत पुल्लिंग उत्तमर्ण शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है समास है उत्तमर्ण में समास है कि उत्तमम ऋणम यस्य स उत्तमर्ण जिसका ऋण उत्तम है वो उत्तमर्ण है या ऋणे उत्तम इति उत्तमर्ण ऋण में जो उत्तम है सप्तमी विशेषेण बहुव्रीहो इसे ऋणे उत्तम इति उत्तमर्ण ऐसा कर सकते हैं या उत्तमम ऋणम यस उत्तमर्ण ऐसा भी कर सकते हैं दोनों पर तो समास करने वाला है दोनों बहुव्री समास ऋणे उत्तम इति उत्तमर्ण ये भी बहुव्री समास है और उत्तमम ऋणम यस स उत्तमर्ण ये भी बहुव्री समास है परंतु एक में अनेक मन पदार्थ से होगा एक में सप्तमी विशेषण बहुव्रीहो से होगा अर्थ दोनों का एक ही है कि ऋण में जो उत्तम है ऋण में उत्तम का मतलब क्या है जो ऋण देने वाला हुआ ऋण उत्तम ऋण वाला कौन हुआ जी ऋण लेने वाला उत्तम ऋण वाला थोड़े हुआ ऋण देने वाला उत्तम ऋण वाला हुआ इसलिए ऋण उत्तम ऋण में जो उत्तम है वह उत्तम ऋण है या उत्तम ऋण है जिसका ऋण उत्तम है श्रेष्ठ है उसको उत्तम ऋण कहेंगे अर्थात ऋण देने वाला को उत्तम ऋण कहते हैं तो धारे ऋतमर्ण का अर्थ क्या हुआ जी अर्थ हुआ कि धारी धातु प्रयोगे यह उत्तमर्ण जो ऋण देने वाला है यह उत्तमर्णो अर्थ तत्कारकम संप्रदान संजकम भवती संप्रदान कार्के के अंदर तो इसमें आ ही रही है तो ऋण में जो उत्तम है ऋण में जो उत्तम है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और धारी धातु के प्रयोग में जो ऋण देने वाला है जो उत्तम ऋण है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है जैसे कि उदाहरण के लिए देवदत्ताय शतम धारयति सौ देव दत्ताय शतम धारयति तो वह देवदत्त का 100 रुपया धारण करता है अर्थात वह देवदत्त का 100 रुपये का कर्जदार है तो देवदत्ताय शतम धारयति सह या देवदत्ताय शतम धारयति यजदत्त ने देवदत्त के 100 रुपये देने हैं यजदत्त ने देवदत्त के 100 रुपये देने हैं या यजदत्त देवदत्त के 100 रुपया का कर्जदार है तो देवदत्त का कर्जदार है देवदत्त ने यजदत्त को 100 रुपया दिया है तो उत्तमर्ण कौन हुआ देने वाला हुआ इसलिए उसकी संप्रदान संज्ञा इसलिए चतुर्थी विभक्ति संप्रदान चतुर्थी इसलिए देवदत्ता शतम धारयति वह देवदत्त का 100 रुपये का कर्जदार है अर्थात उसे देवदत्त को 100 रुपये देने हैं मतलब भाव ये हुआ तो अधमर्ण हो गया सह अधमर्ण हो गया यजदत्त और देवदत्त हो गया उत्तमर्ण कर्जा लेने वाला हो गया अधमर्ण और कर्जा देने वाला हो गया उत्तमर्ण इसमें और कुछ विशेष नहीं है आगे है स्प्री हेरिप सितः स्प्रीहे इकारांत पुल्लिंग स्प्री ही शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन ईप्सितः अकारांत पुल्लिंग ईप्सित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है अनुवृत्ति है संप्रदानम और कारके की अनुवृत्ति आ ही रही है तो अर्थ क्या हो गया जी स्प्रीहि धातु प्रयोगे स्प्रीह इप्सायाम है स्प्रीहि धातु प्रयोगे यह इप्सितः यह अभिप्रेतः यह इच्छितः तत्कारकम संप्रदान संजकम भवति तो स्प्रीहि धातु के प्रयोग में जो ईप्सित है जो ईप्सित अभिप्रेत है माने जो अभिप्रेत अर्थ है जो इच्छित अर्थ है उस कार्य की संप्रदान संज्ञा होती है सपुष्पेभ्यो स्प्रीहयति सपुष्पेभ्यो स्प्रीहयति तो वह पुष्प की इच्छा करता है वह पुष्पों पुष्प विमान पुष्पों की लालसा करता है, वह फूलों को प्राप्त करना चाहता है, पुष्पों को प्राप्त करना चाहता है। सह फलेभ्य स्पृहयति, वह फलों की लालसा करता है, वह फलों को प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ पर देखिए स्प्रे धातु का प्रयोग है और इसके प्रयोग में जो ईप्सित है, जो अभिप्रेत है, क्या अभिप्रेत है, पुष्प अभिप्रेत है, पुष्प इच्छित है, इसलिए पुष्प की संप्रदान संज्ञा हुई और संप्रदान चतुर्थी, संप्रदान चतुर्थी इस पुष्पेभ्य बन गया, फलेभ्य हो गया। आगे है कुरु दुहेरसा सुयार्था नाम यम प्रतिकोप, क्रूर दुहेसा सुयार्था नाम यम प्रतिकोप, तो क्रूर दुहेसा सुयार्था नाम अकारांत पुमलिंग क्रूर दुहेसा सुयार्थ शब्द षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है, यम सर्वनाम पुमलिंग यह शब्द द्वितीय व्यक्ति वचन है, प्रति अव्यपद है, कोप अकारांत पुमलिंग कोप शब्द प्रथम व्यक्ति वचन है। समास है क्रुधश्च द्रुहश्च ईर्ष्यश्च असूयश्च इति क्रूर दुहेसा सुयाः, इतने तरह योग द्वंद समास हो गया। और यहाँ पर द्वंद्वान्ते द्वंद्वादु श्रेयमानं प्रदं प्रत्येकमपि संबध्यते, इस परिभाषा के आधार पर आप अर्थस्य को भी एक्सेस कर सकते हैं, अर्थस्य अर्थस्य अर्थस्य अर्थस्य चार बार इति अर्थः, और क्या हो गया फिर क्रूर द्रुहेर्षा सुया अर्थः येषां ते क्रूर द्रुहेर्षा सुयार्थः, माने क्रूध द्रुह ईर्ष और असूय अर्थ है जिन धातुओं के, हो गया क्रूध द्रुह असूय अर्थ। तो क्रूध क्रूध हो गया अर्थ, क्या हो गया जी अर्थ, हो गया क्रूधार्थ नाम धातु नाम, माने क्रूध द्रुह ईर्ष असूयार्थ नाम धातु नाम असूय इत्येतेषां अर्थानां धातूनां प्रयोगे यः यम प्रतिकोपः तत्कारकं संप्रदान संज्ञकं भवति, माने क्रूध धातु क्रूध अर्थ वाले धातु, द्रुह अर्थ वाले धातु, ईर्ष अर्थ वाले धातु और असूय अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में यम प्रतिकोपः, जो जिसके प्रतिकोप है, जिसके प्रतिकोप है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे देवदत्ताय यजदत्त देवदत्ताय क्रुध्यति, यजदत्त देवदत्ताय द्रोह्यति, यजदत्त देवदत्ताय ईर्षति, यजदत्त देवदत्ताय असूयति। तो देवदत्त यजदत्ताय क्रुध्यति, देवदत्त यजदत्त के प्रति क्रोध करता है, यम प्रति क्रोपः, तो क्रूर धातु का प्रयोग है, उसके प्रयोग में यजदत्त जो है देवदत्त के प्रति क्रोध करता है, देवदत्त की संप्रदान संज्ञा होगी, संप्रदान से चतुर्थी संप्रदाने चतुर्थी उसने स देवदत्ताय क्रुध्यति, देवदत्त पर क्रोध करता है, देवदत्त के प्रति क्रोध करता है, ऐसा हो गया। तो क्रोध का मतलब अमर्षः क्रोध करता है, सहन न करना, ऐसे द्रोह द्रोह कहते हैं अपकार को, द्रोह अपकार। तो यजदत्त देवदत्ता है द्रोहति, मतलब देव यजदत्त देवदत्त से द्रोह करता है, देवदत्त के प्रति द्रोह करता है, देवदत्त का अपकार करता है, तो द्रोह का मतलब अपकार। और ईर्ष्या देवदत्त यजदत्त देवदत्ताय ईर्ष्यति, देवदत्त यजदत्त से ईर्ष्या करता है, अर्थात ईर्ष्या कहते अक्षमा को, क्षमा न करना, अर्थात यजदत्त देवदत्त के प्रति ईर्ष्या करता है, जलेसी करता है, उसकी उसको क्षमा नहीं करता। अजय क्रोध माने अमर्षः, क्रोध माने अमर्षा, उसका पर्यायवाची शब्द अमर्षा के द्वारा, माने मर्षा कहते हैं सहन करने को, मृष स्थितिक्षायाम प्रतीक्षा कहते सहन करने को, जब क्रोध व्यक्ति को तो सहन नहीं कर पाता है ना जी, सहन न करना, तभी तो व्यक्ति को अद्रोह, जब व्यक्ति जिससे द्रोह करता है उसका अपकार करता है, उपकार थोड़े करता है, इसलिए अपकार करता है ऐसा भाव होता है, देवदत्त के प्रति द्रोह करता है, देवदत्त को अपका अपकार करता है, ये हो गया। और ईर्ष्या मने गया अक्षमा, क्षमा न करना, जेलेसी उसके प्रति, व्यक्ति यदि क्षमा करे तो जेलेसी नहीं होगा, परंतु जेलेसी करता है, इसलिए यजदत्त देवदत्ता ईर्षति, यजदत्त देवदत्त पर से ईर्ष्या करता है। ऐसे असूय अर्थ वाला जो यजदत्त देवदत्ता है असूयति, यजदत्त देवदत्त की निंदा करता है, माने देवदत्त जो है, यजदत्त जो है देवदत्त के गुण में भी दोष निकालता है, इसका मतलब ये हुआ। असूय कहते हैं निंदा करने, निंदा मतलब हुआ दोष निकालना, जो है उसके अंदर गुण, निंदा का मतलब जो जिसके अंदर गुण, जैसा गुण है उसे विपरीत गुण का आधान करना। यदि मान लीजिए कोई चोर नहीं है उसको चोर कहते हैं, ये उसकी निंदा है। निंदा किसकी है, निंदा किसको कहते हैं जी, चोर को चोर कहना निंदा नहीं है, चोर को साधु कहना निंदा है, और वास्तव में जो साधु है उसको चोर कहना निंदा है। मने दोषारोपणम असूया, दोष का आरोपण करना असूया है, जो उसके अंदर दोष नहीं है उसको आरोप ने आरोपित कर दिया, वो असूया कहते हैं, उसको कहते हैं असूया। तो आप यदि पढ़ रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक पढ़ते हैं, और आपको यदि कोई कथा नहीं पढ़ता है, दोषारोपण कर रहा है, तो वो निंदा कर रहा है आपका, और आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं, और आपके संबंध का है कितना अच्छा पढ़ता है, आपकी स्तुति करता, कहता कि जिसको स्तुति है ही नहीं, तो वो वास्तव में निंदा है, ये वैदिक निंदा है, ध्यान रखिएगा। लोक में निंदा का मतलब ये समझा जाता है कि भाई भले ही गलत व्यक्ति है और उसको उसकी बड़ाई कर दो कि आप बहुत अच्छे हो, ये हो, वो हो, वो हो, उसको कहते हैं स्तुति। नहीं, वैदिक स्तुति ये नहीं है, वास्तव में वैदिक निंदा है, यही प्रिंसिपल है, यही सिद्धांत है, इस सिद्धांत को जानना चाहिए। क्योंकि दोषारोपणम निंदा, दोषारोपणम असूया, दोष का आरोपण करना ही असूया है। शराबी है, शराबी को शराबी बोलना वह उसकी स्तुति है। जिस पदार्थ के अंदर जो गुण है उस गुण को बताना, जो दुर्गुण है उसको बताना, यह उसकी स्तुति है। अग्नि जलाती है, यह उसकी स्तुति है। और अग्नि, अग्नि जो है ठंडक पहुंचाती है, ये उसकी निंदा है। और यदि इस स्तुति और निंदा को यदि आपने समझ लिया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हम कृष्ण की स्तुति करते हैं कि निंदा करते हैं। कृष्ण एक राजा था, उसको हमने भिखारी बना दिया, मंदिर में कृष्ण की मूर्ति लगा दिया, वहां पर व्यक्ति एक रुपया चढ़ाता है, दो रुपया चढ़ाता है, दस रुपया चढ़ाता है, हम उसको भिखमंगा बना दिए, उसको निंदा। हम एक तरफ सोचते, ओ हम एक भावना से मंदिर में जा रहे हैं, कृष्ण के प्रति भक्ति है, भावना है, ये करके वहां पर हम जो है चढ़ा देते हैं। कहीं कहीं तो हमने ऐसा भी देखा है कि हमारे इधर में बड़े बड़े जो है मेला लगता है, तो क्या करता है, कृष्ण की मूर्ति बनाता है, राम की मूर्ति बनाता है, और हाथ हाथ जो है उस मूर्ति को आगे किया हुआ रहता है, और लोग आते हैं और एक रुपया, दो रुपया, दस रुपया, बीस रुपया उसके हाथ पे रख देते हैं। तो ये कृष्ण की निंदा है। कृष्ण ब्रह्मचारी था, विवाह करने के बाद भी 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था, फिर संतान की उत्पत्ति की थी, प्रद्युम्न को उत्पन्न किया था, ये सच्चाई है, उसकी निंदा है। परंतु उनकी 16,000 रानियां थी, उन्होंने कुब्जा दासी के साथ समागम किया इत्यादि उसकी निंदा है, उसकी स्तुति नहीं है, उनका वो गुण है ही नहीं। जो जिसके अंदर जैसा हो उसको वैसे का दुर्योधन दुष्ट था तो उसको दुष्ट कहना ही उसकी स्तुति है और दुर्योधन को अच्छा कहना यह निंदा है। ऐसे ही भगवान ईश्वर है, ईश्वर सर्वज्ञ है परंतु उसको अल्पज्ञ कहना निंदा है। ईश्वर सर्वव्यापक है उसको एकदेशी कहना, एक मंदिर में उसको रखना वो निंदा है, उसको सीमित कर देना उसको निंदा है। ईश्वर सबका पालन पोषण करने वाला है और उसको कहना कि किसी का पालन पोषण नहीं करता उसकी निंदा है, वह उसका असूया है। क्लेश कर्म विपाकाशेर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, वह परमात्मा क्लेशों से रहित है, अविद्या से रहित है, राग से द्वेष से रहित है, जन्म आयु भोग से रहित है, ये उसकी स्तुति है। परंतु हम कहते हैं परमात्मा जन्म लेता है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, हम जो कहते हैं कि परमात्मा जन्म लेता है यह उसकी वास्तव में स्तुति नहीं है निंदा है। इस चीज को यदि आप समझ वैदिक फिलोसफी को समझ जाएंगे और वैदिक फिलोसफी की चश्मा से जब आप देखेंगे संसार को तब आपको पता चलेगा कि संसार में धर्म अधिक है कि अधर्म अधिक है। क्योंकि धर्म का फल है सुख और अधर्म का फल है दुख। आज संसार में धार्मिक लोग ज्यादा है, विशेष करके इंडिया में, जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, बड़े बड़े बाबा हैं, लाखों लाखों व्यक्ति उसके प्रवचन में आते हैं। तो सबसे अधिक भारत देश धार्मिक है और जब भारत देश सबसे अधिक धार्मिक है तो सबसे अधिक सुख होना चाहिए था, वहां पर करप्शन होना ही नहीं चाहिए था, परंतु करप्शन सबसे अधिक है। इसका मतलब है कि धर्म नहीं है, धर्म को लोगों ने समझा नहीं है, ईश्वर को समझा नहीं है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मा धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो बधित। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है और जो धर्म को मारता है धर्म उसको मारता है। आज भारत देश को जो मार रहा है क्योंकि अधर्म का प्रचार ज्यादा है, वह अधर्म ही मतलब धर्म जो है को धर्म को लोग मार रहा है, इसलिए धर्म सबको मार दे रहा है। जितने अंश में धर्म को मार रहा है उतने अंश में भारत में पतन हो रहा है और जितने अंश में धर्म की रक्षा कर रहा है उतने अंश में धर्म भी उसकी रक्षा कर रहा है, चाहे वह भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वह बांग्लादेश हो, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे कोई भी हो। धर्म एव हतो हन्ति धर्म रक्षति रक्षितः, ध्यान रखनीयेगा। ये पैमाना है, मापने का ये साधन है, ये प्रतिमा है, यही तो तौलने का साधन है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। धर्म का परिणाम है सुख, अधर्म का परिणाम है दुख। हमारे जीवन में यदि जितने अंश में दुख है समझना कि हम उतने अंश में अधर्म हमने किया है, धर्म को हमने मारा है इसलिए धर्म हमें मार रहा है अभी। और जितने अंश में हम सुख है सुखी है समझना कि हम कहीं ना कहीं धर्म किए हैं, उसका हमें वह फल मिल रहा है, वह हमें धर्म में रक्षा कर रहा है। इसलिए असूया अर्थ के प्रयोग में, असूया के प्रयोग में जो है यम प्रति कोप, जिसके प्रति कोप है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो देवदत्ताय असूयति, देवदत्त की निंदा करता है अर्थात देवदत्त के विज्ञान में दोष को, उनके जो दो गुण है उसमें दोषारोपण करता है। यह है आगे है क्रोध द्रोह सासु, आगे क्रोध द्रोह रूप श्रेष्ठ यो कर्म। तो क्रोध द्रोह रूप श्रेष्ठ यो कर्म, अब क्रोध धातु के प्रयोग में तो यम प्रतिकोप, जिसके प्रतिकोप है उसके तो संप्रदान संज्ञा है, उसका यह अपवाद है। क्रोध द्रोह रूप श्रेष्ठ यो कर्म, क्रोध द्रोह हो हकारांत पुल्लिंग क्रोध द्रोह शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन उपसृष्ट यो हो इकारांत पुमलिंग उपसृष्टि शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन या हाँ उपसृष्टि कर देंगे, पुमलिंग कर सकते हैं या नित्य स्त्रीलिंग सृष्टि स्त्रीलिंग है ऐसा भी कर सकते हैं। अस्तु तो यहाँ पर उपसृष्टयो हो क्रुद्रोह में समास है, क्रुधश्च द्रुहश्च इति क्रुद्रोह तयो क्रुद्रोह इति तद्योग द्वंद हो गया, यम प्रतिकोप की अनुवृत्ति आ रही है तो क्या अर्थ हो गया उपसृष्टयो हो, उपसृष्टयो माने उपसर्ग युक्तयो हो, सृष्ट माने युक्त यहाँ पर तो उपसृष्टयो हो माने उपसर्ग युक्तयो हो कुध द्रुहो धातु प्रयोगे माने उपसर्ग से युक्त कुध और द्रुह धातु के प्रयोग में यम प्रतिकोप तत्कारकम कर्म संजकम भक्ति न संप्रदान संजक, संप्रदान संजक नहीं होता कर्म संजक होता है माने उपसर्ग युक्त यो या उपसर्ग पूर्वक यो क्रुध द्रुहो प्रयोगे यम प्रतिकोप तत्कारकम कर्म संजकम भवति, उपसर्ग से युक्त कुध और द्रुह धातु के प्रयोग में जो जिसके प्रति कोप है क्रोधित है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, जैसे सहदेव दत्तम अभिक्रुध्यति क्रुध धातु के प्रयोग में देवदत्त की संप्रदान संज्ञा होनी चाहिए थे क्रुध द्रुहे प्रतिकोप से वो न करके यहाँ पर जो है उपसर्ग से युक्त क्रुध धातु है इसलिए यहाँ पर देवदत्त की कर्म संज्ञा हो गई और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति इसलिए स देवदत्तम अभिक्रुध्यति वह देवदत्त पर क्रोध करता है, स देवदत्तम अभिद्रुह्यति वह देवदत्त से द्रोह करता है, ये हो गया द्वितीय व्यक्ति हो गया। आगे है फिर संप्रदान संज्ञा राधिक्षोर्यस्य विप्रश्नः इकारांत माने इकारांत ह्रस्व है, इकारांत पुमलिंग राधिक्षी शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन, यस्य सर्वनाम पुमलिंग षष्ठी विभक्ति एकवचन है, विप्रश्न अकारांत पुमलिंग विप्रश्न शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन है, संप्रदानम केन्द्रित आ रही है रकार के केन्द्रित आ रही है। तो राधि और इक्षी ये दो धातु है, इक्षदर्शने राधा साधा संसिद्ध तो राधि इक्षी इत्ये तयो हो धातु प्रयोगे राधा साधा संसिद्ध और इक्षदर्शने इत्ये तयो धातु प्रयोगे यस्य विप्रश्न, विप्रश्न का मतलब है विविध प्रश्न, विप्रश्न का मतलब है विविध प्रश्न विप्रश्न, राधिक्षो में समास तो बता ही दिया था, राधे नहीं समझ तो राधिश्च इक्षिश्च इति राधिक्षी तयो राधिक्षो ये तरीके द्वंद हो गया, और विविध प्रश्न विप्रश्न विविध प्रकार का जो प्रश्न है उसको विप्रश्न कहते हैं। तो गति संज्ञा मैंने पुरुष विविध प्रश्न में कुगति प्रादेय समास हो सकता है, हो जाएगा तत्पुरुष विविध प्रकार का प्रश्न, तो क्या हो गया राधि इक्षी इत्येतयो धातु प्रयोगे या राधिक्षो धातु प्रयोगे यस्य विविध प्रश्न क्रियते अर्थात जिसके संबंध में, यस्य में संबंध षष्ठी है, जिसके संबंध में या यह विषय के साथ यस्य संबंधे विप्रश्न विविध प्रश्न क्रियते तत्कारकम संप्रदान संजकम भवति माने प्रयोगे यस्य विप्रश्न विविध प्रश्न क्रियते यस्य संबंधे यस्य विषये विविध प्रश्न क्रियते तत्कारकम संप्रदान संजकम भवति, राधि और इक्ष धातु के प्रयोग में जिसके विषय में जिसके संबंध में विविध प्रश्न किया जाता है उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है, जैसे स देव दत्ताय राध्यति स देव दत्ताय राध्यति हो गया, वह देवदत्त के विषय में विविध प्रश्न करता है। यहां पर सदेव दत्ताय राजति वह देवदत्त के विषय में विविध प्रश्न करता है। यहां इसका पूरा जो अर्थ होना चाहिए कि वह देवदत्त के विषय में, माने जैसे कोई ज्योतिषी है मान लीजिए, या कोई ऐसा कोई आए, कोई जो है किसी वैद्य के पास गए आप, तो वैद्य के पास गए तो वह जो वैद्य जो है देवदत्त के विषय में देवदत्त के विषय में विविध प्रश्न पूछने पर उसके रोग को सिद्ध करता है कि ये कौन सा रोग है। ऐसा कर सकते हैं, सदेव दत्ताय राज्यति का अर्थ ये हुआ कि देवदत्त के विषय में वह जो वैद्य जो है या ज्योतिषी से भी लोग जाता है, तो ऐसा वह ज्योतिषी जो है देवदत्त के विषय में विविध प्रश्न पूछने पर उसके भाग्य को सिद्ध करता है। वह भाग्य को सिद्ध करता है उसके, जब ज्योतिषी का करेंगे तो, और जब ये होगा तो वह वैद्य जो है वो माने रोग को सिद्ध करता है कि ये कौन सा रोग है, उस देवदत्त के रोग को सिद्ध करता है देवदत्त के विषय में वेद प्रश्न पूछने पर। पहले वेद प्रकार का प्रश्न पूछा, जिह्वा दिखाओ, आपको पेट में गैस होता है, क्या जलन होता है पेशाब में, क्या सर्वाइकल में, क्या गर्दन में दर्द होता है, क्या घुटने में दर्द होता है, आप सोते हो तो स्वप्न में क्या देखते हो, इत्यादि। और ये सब पूछने के बाद वह वैद्य जो है निर्णय करके सिद्ध कर देता है कि भाई इसके अंदर ये रोग है। और ऐसे ही आप ज्योतिषी के पास जाओगे तो ज्योतिषी क्या करता है, भाई कुछ प्रश्न पूछता है और प्रश्न पूछने पर जो है उसके भाग्य को सिद्ध कर देता है कि तुम्हारा ये है, वो है, वो इत्यादि, ऐसा कर सकते हैं। और इक्ष का सदेव दत्ताय ईक्षते, तो वह जो है देवदत्त के विषय में विविध प्रश्न पूछने पर उसका जो है उसके भाग्य की पर्यालोचना करता है, या वैद्य के पास जाएंगे तो उसके रोग का पर्यालोचना करता है। तो देवदत्त के विषय में पूछे जाने पर देवदत्ताय का अर्थ हुआ कि देवदत्त के विषय में पूछे जाने पर उसके भाग्य का पर्यालोचना करता है। तो देवदत्त के विषय में विविध प्रश्न पूछे जाने पर या पूछने पर उसके भाग्य का पर्यालोचना करता है। तो यहाँ पर जिससे विविध प्रकार का प्रश्न किया जा रहा है उसकी संप्रदान संज्ञा, इसलिए चतुर्थी होगी, संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी विभक्ति हो गई है। जो है आगे है प्रत्यंग शुभ पूर्वस्य कर्ता, प्रत्यंग शुभ पूर्वस्य कर्ता, प्रत्यंग नकारांत पुमलिंग प्रत्यंग शब्द पंचमी विभक्ति द्विवचन है, श्रुवः उकारांत पुमलिंग श्रु शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन, और पूर्वस्य सर्वनाम पुमलिंग पूर्व शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन, और कर्ता इकारांत पुमलिंग, कर्तृ शब्द इकारांत पुमलिंग, कर्तृ शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन समास है। प्रति च आंग च इति प्रत्यांगौ ताभ्याम प्रत्यांगभ्याम इतर योगदान संप्रदानम और कार के मृत्यु आ रही है तो क्या अर्थ होगा जी? प्रति आंग पूर्वा प्रति आंग प्रति आंग या प्रति आंग इत्येताभ्याम परह प्रति और आंग से परे जो श्री धातु तो प्रति आंग इत्येताभ्याम परह श्रु धातु प्रयोगे प्रति आंग परह श्रु धातु प्रयोगे पूर्वस्य यह कर्ता तत्कारकम संप्रदान संयम भवति मतलब प्रति और आंग से परे श्री धातु के प्रयोग होने पर श्रु धातु के प्रयोग में श्रु धातु के प्रयोग में पूर्व का जो कर्ता है उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। पूर्व का जो कर्ता है जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण से पता चलेगा कि यज दत्त देवदत्ताय गाम प्रति श्रृणोति यजदत्ताय गाम आश्रृणोति प्रति से प्रति श्रृणोति हो गया और आंग से आश्रृणोति हो गया तो प्रति पूर्वक या इसको ऐसा भी कर सकते प्रति आंग इत्येवं पूर्व से श्रृणोते धातु प्रयोगे पूर्व से कर्ता यह तत्कारकम संप्रदान संयम भवति तो प्रति और आंग से परे जो श्रु धातु है उसके प्रयोग में पूर्व का जो कर्ता उसके संप्रदान संज्ञा होती है यज दत्त देवदत्ता है गाम प्रति होते यजदत्त जो है देवदत्त को गौ देने की प्रतिज्ञा करता है तो यजदत्त देवदत्त को गौ देने की प्रतिज्ञा करता है तो देवदत्त को जो गौ देने की प्रतिज्ञा करता है तो कब प्रतिज्ञा करता है जब देवदत्त मांगने की क्रिया करता है देवदत्त गौ मांगने के बाद देवदत्त गौ मांगता है देवदत्त गौ मांगता है तो देवदत्त गौ मांगता है यहां पर देवदत्त मांगने क्रिया का करता है देवदत्त गाम याचते देवदत्त गाम याचते देवदत्त गौ मांगता है तो पहले यहां मांगा तो मांगने क्रिया का करता हो गया देवदत्त तो पूर्व कर्ता पूर्वस्य कर्ता पूर्व का जो कर्ता जो मने प्रति आंग पूर्वक जो है श्रु धातु में के प्रयोग में पूर्व का जो करता है अर्थात श्रु धातु जो है प्रति आंग धातु से पूर्व जो करता है तो मांगने याचते क्रिया का करता है देवदत्त तो पूर्व का करता है पहले अर्थात पूर्व मने पहले जो क्रिया है पहले जो क्रिया हुई है पहला जो धातु है पूर्व उस क्रिया का करता है देवदत्त अब उस कर्ता की जो है संप्रदान संज्ञा हो गई है और संप्रदानों से संप्रदान चतुर्थी इसलिए देवदत्ताय गाम प्रति श्रृणोति देवदत्त को गाय देने की प्रतिज्ञा करता है देवदत्त को गाय देने की प्रतिज्ञा करता है तो गाय प्रति श्रृणोति तो गाम तो गाय देने की तो इसलिए गाय तो हो गया कर्म इसलिए उसमें द्वितीय व्यक्ति होगी और देवदत्त क्योंकि पूर्व का करता है देवदत्त पहले मांगता है फिर उसको देता है तो पूर्व का करता देवदत्त था तो उसको जो है उसकी संप्रदान संज्ञा संप्रदान से संप्रदान चतुर्थी संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति हो गई है देवदत्ताय गाम आश्रणोति देवदत्ताय गाम आश्रणोति वही हो गया कि देवदत्त जो है देवदत्त को गाय देने की प्रतिज्ञा करता है यही है। मतलब ये हो गया। तो चलिए अब समय हो गया है, आपको यदि कोई प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो मंत्र पाठ करते। कोई प्रश्न है? नहीं आचार्य जी। तो अब मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते।